çok acılar çekiyorum. Seni unutamıyorum. Ne yapayım bilmiyorum. Öylesine yaşıyorum. Çok acılar çekiyorum. Seni unutamıyorum. Ne yapayım bilmiyorum. Öylesine yaşıyorum. Komadayım, komadayım. Sensiz çıkmaz yollardayım. Çaresiz bir hasta gibi ölüme gün sayıyorum. Komadayım, komadayım ey, ey. Sensiz ben hep komadayım. Çaresiz bir hasta gibi ölüme gün sayıyorum. Çok içmişim dün geceden. Haberim yok ki kendimden. Belaya düştüm elinden. Nasıl kurtulam derdinden. Çok içmişim canı dün geceden. Haberim yok ki kendimden. Belaya düştüm elinden. Nasıl kurtulam derdinden. Komadayım, komadayım. Sensiz ben hep komadayım. Çaresiz bir hasta gibi ölüme gün sayıyorum. Komadayım, lele komadayım ey, ey. Sensiz ben hep komadayım. Çaresiz bir hasta gibi ölüme gün sayıyorum. Çaresiz.